Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövésze, egy élő adás a Rádió Cafén, a 98.6-os frekvencián. A mikrofonok mögött Magyar Dávid kollégámat és engem, Puzsér Robertet hallhatjátok a következő két órában, amely két órában a bűn és bűnhődés témakörét járjuk körbe négy film segítségével, amely filmek a mi véleményünk szerint méltóak arra, hogy megtekintsétek őket. Rég volt az már, hogy kizárólag olyan filmeket ajánlottunk a figyelmetekbe, amikhez szinkronizált változat is hozzáférhető magyar nyelven, ugyanis korábban úgy gondoltuk, hogy mégiscsak illusztráljuk számotokra mindazokat a filmeket, amelyek a tematikába illeszkednek. De ez most már nincs így, mert kifogytunk nagyrészt az olyan filmekből, amelyekhez magyar szinkron hozzáférhető, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy elsőrendűen ne ez legyen már az ajánlatásainknak a szempontja. Hogy illetőleg, amik elég jók is ahhoz, hogy bekerüljenek, mert ugye van töménytelen mennyiségű bóvli kacat, amit ugyanazért leszinkronizálnak. Miközben, nem csak ez a szempont, de most már ez sem szempont. Miközben meg hullajó filmeket nem szinkronizálnak le, de sokan meg nem is aggódnak emiatt, mert rengeteg ember van, aki szereti eredeti hanggal nézni, mert hogy az így jobb, meg úgy jobb, mert a magyar szinkron ipar már túl van a csúcsán állítólag, most már nem olyanok a szinkronok, mint a 80-as években. Minden esetre így vagy úgy, eredeti nyelven vagy magyarul, de a jó film az jó film, tehát azzal nem lehet mit csinálni, az nem volna az értékéből. Egyetlen fájdalmunk, hogy a rádió sajátosságaiból fakadóan egy ilyen meglehetősen auditív műfaj, és ez a médium nem teszi számunkra lehetővé, hogy illusztráljuk számotokra azokat a filmeket, amelyek... Hát, hogy feliratozzuk például, ugye? Hát igen, például, hogy feliratozzuk számotokra, vagy... És vagy... talán nem mindannyian vagytok úgy vele, hogy folyékonyan beszéltek németül, tegyük fel, hogy megértenétek a bejátszókat, úgyhogy lehet, hogy nem lesznek. Persze készíthetnénk alámondást mi magunk, de azzal talán még sokkal jobban meggyaláznánk mindazokat a filmeket, amelyek előtt pedig tisztelegni szeretnénk. Bár az is egy érdekes ilyen 80-as évek videó élményének a visszatérése lehetne, hogyha mi alámondanánk egy-egy film részletet. De hát rögtön egy olyan filmmel fogunk foglalkozni, amely tiszteleg a 80-as évek videókultúrája előtt, vagy inkább visszarettent minket attól? Isten egyébként tudja. Inkább már 90-es évek videókultúráját vázolja föl, mert igen, a 80-as évek arról szólt, hogy néztük a videót, 90-esben már lehetett felvenni is. Igen, igen, hát én a magam részéről, amikor először megkaptam az első kis handikememet, én nekem az minden percem azzal telt, hogy folyamatosan forgattam a világot magam körül, meg kis animációs filmeket készítettem, úgyhogy a hülye kis figura, ami volt otthon, az megáll, akkor egy pillanatot fölveszek, akkor egy kicsit mozdul, akkor megint egy pillanatot fölveszek, és akkor így tudtam kis animációkat gyártani, aminek hát általában az lett a vége, hogy a kis figura meghalt a végén, mert valami izgalom kellett, tehát azért bűnügyi mozit készítettem értelemszerűen, és a végén szétesett alkotó részeire, kellett, vagy kalapács által, vagy valami ilyesmi. Kellett a dráma, de hát a filmek általában így vannak vele, hogy ahhoz képest, hogy a hétköznapi életünkben milyen ritkán találkozunk gyilkossággal, a filmek ezt az élményt folyamatosan feldolgozzák, mert minket foglalkoztat, minket embereket iszonyúan foglalkoztat az élet és halál, a bűn és bűnhődés, az erőszak, a megbocsájtás, minden ilyesminek a kérdése, miközben ennyire gyakran nem futunk bele a hétköznapokban, és mégis a filmekből ömlik. Hát igen. Egy nagyon sajátos megközelítése az, amivel a filmnek a rendezője, ennek az osztrák filmnek a rendezője, Michael Haneke visszariaszt minket. Még nem mondtuk a címét a filmnek. Ez a film a Benny videója című film. Sose gondoltam így végig a videótechnikának, meg a videózás kulturális hatásainak a lehetséges következményeit, vagy az emberi pszichére gyakorolt hatását. Nagyon pessimista a film. Egyszer már beszéltünk itt Haneke filmről, sőt, több Haneke filmről is beszéltünk már ebben az adásban. Volt szó például a Zongora tanárnőről, ami egy az is nagyon beteg kegyetlenül film. Beteg film. Akkor volt szó az Ötödik kontinensről, ami... Hetedik. Ötödik pecsét, hetedik kontinens. Igen, de van hetedik pecsét is, meg hetedik. Igen. Ötödik pecsét is, nyilván ez kavart meg engem. Pecsétből sok van. De kontinensből a hetedik az, ami a rohadt nyomasztó. Aztán van itt még egy jó pár olyan film, amely a Hanekének ezt a kegyetlenül ember, az emberi pszichébe mélyen belevájó szemléletmódját reprezentálja. Úgy tűnik, hogy Haneke nem viccel, tehát nem pazarolja a celluloidot arra, hogy ugye prüntjögjön, hanem ő rögtön lemegy a pincébe, és még onnan is leás még mélyebbre, egészen a legmélyebb dolgokig szeret elmenni, és hát nagyon-nagyon az az élményem volt, amikor néztem, hogy nagyon beteg ez a film, ez az egész helyzet, amit felvázol, és mégis valahogy nagyon emellett tiszta is volt, amit így nem tudok megfogalmazni, hogy miért. Talán azért, ezt én sem tudom elképzelni, azért, hogy miért lehetett ez tiszta a te számodra. Talán azért, mert a főhősünk, ez a tizenéves fiú, ez az egészből így látszólag semmit nem vett le. Tehát valahogy úgy nem érintette őt ez meg igazán. Pont úgy, mint egy pszichopata? Hát nagyjából igen. Kb. Úgy. Na, a Hanekének annak sajátos jellegzetessége, hogy ott mutatja fel a gonoszt, ahol a legkevésbé várnád, tehát ahol a legkevésbé sejtenéd, hogy ott van valami borzalmas, valami gonosz. Igen, ez az a főhős, az a srác, akivel így naponta ötször összefuthatsz a városban, hogy így egyáltalán nem egy különleges figura, egyáltalán nem egy ilyen ördögi karakter, hanem egyszerűen csak rettenetesen üres. De minden... elidegenedett világban él, a szüleivel így semmi kontaktja nincsen, az egész család, nem is család igazából, élnek egymás mellett, és ő észre sem veszik, hogy benne mekkora feszültség és mekkora agresszió gyűlik szépen, nézi az erőszakos filmeket, senkit nem érdekel, senki nem törődik a sráccal, és hát előbb-utóbb meg is lesz az eredménye. Mindannyian ismerjük ezt az üres tekintetű flegma kamaszt. Mi is voltunk ilyenek. Amikor úgy érzed, hogy azt hiszem, hogy ez egyfajta akkomodáció, amikor úgy érzed, hogy a régi kereteidet kinőtted, már nem vagy gyerek, de még nem vagy felnőtt, és a felnőttek világában meg nem tudsz kellő biztonsággal mozogni. Igazából a kamaszkornak ez a része szerintem az, amikor a felnőttek jogait már elvárod, már követeled magadnak, de a felnőttek felelősségét még nem tudod felmutatni. Tehát már dohányozni akar a gyerek, de még nem tud morális meg erkölcsi kérdésekben megfelelően dönteni, megviselkedni. Na most ez a srác itt ebben a filmben, ez a Benny, ez minden ezzel kapcsolatos elképzelésünket mélységesen alulmúlja. Tehát, hogy ő az ő karakterében a Haneke... Azért az a baj, hogy nem csak ő, tehát megtörténik egy szörnyű tragédia, és erre, ahogy a család reagál, az még keményebb. Tehát a Benny az egy hülye gyerek, ő nem tudja, hogy mit is legyen. A Benny az egy kis szörnyetek. Egy kis szülött. Igazából, de nem akarta ő azt, tehát ott van egy véletlen, és aztán nem tud, viszi magával, így szipontja magával. Viszont ahogy reagál rá, ahogy viszonyul az egészhez. Hát igen. Képtelen a gyászra, képtelen a megbánásra. Nem akar bevonódni, ha ami kívül marad, addig nem fáj. De nem pusztán arra, hanem képtelen egyáltalán felnőni legminimálisabb mértékben az erkölcsi súlyához, amit ő tett. De és a szülei? Azok sem nőttek fel, egyszerűen csak praktikusabb szempontok alapján eltakarítják a Benny után hagyott szutykot. Tehát, hogy az apuka az akkor kézbe veszi az ügyet, és azt mondja, hogy most akkor az lesz, hogy ti elutaztok, én meg megcsinálom. Elhangzik ezt, és két hétig darál, meg felmost. Elhangzik egy szörnyű mondat, amikor arról van szó, hogy ez aztán majd jót tesz a cégnek, vagy valami egyszer konkrétan emlékszem apuka részéről. Bevonjuk a kedves hallgatókat ebbe a kis beszélgetésbe, vagy fönnmaradunk az elefántcsontoronyban, ők meg rohadjanak meg lent. Szerintem vonjuk be őket. Vonjuk be őket, mi zajlik ebben a filmben, a szüzsét, hogyha megkérhetnél. Azt hiszem, egy ilyen film kapcsán ez a kifejezés, hogy a szüzsét ismertes, az teljesen jogos. Hát itt nem a halálos fegyver harmadik részéről van szó, hogyha jól tudom. Amennyiben a szüzsé kifejezéssel megismertetsz, akkor én szívesen elmesélem, hogy ebben a filmben ez hol is van. Az a storyboard lenne. Értem, tehát magyarul storyboard. Egy újabb idegen kifejezéssel próbálom. Ha művészfilmekről beszélünk, ahhoz egy sajátos nyelvezet kell, én azt gondolom. Szóval arról van szó, hogy van ez az kicsit elkényeztetett, de azért inkább elhanyagolt kamasz srác, aki otthon videózgat, és így úgy néz ki, hogy valami gyöngét szálak kezdik fűzni egy őkorabeli lányhoz, felhívja a lakására, mutogatja neki a videó felszerelését. Mert szülőképpen nincsenek Benny, otthon, mert sosem nincsenek otthon a szülők. Benny mindent fel, hát a szülők dolgoznak, ugye, mert hát az az élet. Benny mindent felvesz videóra, a világon mindent, és mutatja a lánynak, hogy voltak egy disznőlésen, és ott egy ilyen... Van ez a disznóölő pisztoly. Igen, mint egy ilyen szögbelövő olyan, igen, hogy így puffát lövi a disznó koponyáját, és van egy ilyen felvétel, és akkor a lány érdeklődik, aztán kiderül, hogy otthon van nála ez az eszköz. és az véletlenül elsül, és a lányt... Nem is teljesen véletlenül, provokálják egymást. Hát igen, igen. Mert beindul ez a kis szexuális játszadozás, csak az az érdekes, hogy teljesen éretlen személyekről van szó, akik a szexet sem ismerik, az intimitást sem igazán ismerik, és a halálnak, meg az életnek az egymáshoz való viszonyát, magának ennek az egész témakörnek a misztériumát meg végképp nem ismerik, és ezért ezek a fogalmak így egybefolynak a fejükben. A szenvedélyt nem ismerik, tehát a végig olyan hűvösek és szemtelenek. Igen. És hát megsebesíti a lányt, majd úgy tűnik, hogy nem talál más kiutat ebből a szörnyű agóniából. Mert hogy így sír, meg kiabál, és így jó bégat, igen, és ezért belereszt még egy párat ezekből a szögekből, és végül megöli. Aztán csak, hogy elhallgasson. Igen, mert hogy nagy a riadalom. Igazából is el akarja kerülni a súlyosabb következményeket, és ezért hát előre menekül. Mindannyian voltunk már talán olyan bajban, amikor kellően éretlenek voltunk az adott szituáció kezeléséhez, amikor a szituációban vagy, mondjuk csinálsz egy gyereket valakinek, és úgy érzed a lelked mélyén, hogy ez talán nem kellett volna. De ezt nem vallod be magadnak, hanem mélyen lefolytod, és előre menekülsz, kvázi csinálsz még egyet, és mert hogy arról akarod meggyőzni... Már mindannyian voltunk ebben a helyzetben. Mindannyian voltunk ilyen helyzetben. Arról akarod meggyőzni magad, hogy ez egy helyes döntés volt, és ez igenis egy boldog család. És akkor azt érzed, hogy ez nem az, akkor kétségbe esel, az egészet gyorsan lefolytod, és izomból csinálsz még egy gyereket, csak hogy igazolt, hogy igen, ez tényleg egy boldog család, és aztán még egyet. Szóval, hogy van ez az előre menekülés a semmibe, a szakadék felé. Szóval hát itt is valami hasonló történik. Lett volna egy választásra felhívni a mentőket, akik kijönnek mondjuk negyed órán belül, a lányt beviszik, kiveszik ezt a szöget, megműtik, megmarad. Tehát ennyi. Ő vele lett volna valami tárgyalás, stb. Persze el is lehet válni, meg lehet látogatni a gyereket vasárnaponként, stb. De hát ki akar elvált szülő lenni? Inkább egy boldog családra vágyik mindenki, és ennek megfelelően. Mindegy, szóval Benny... Szóval megvan ennek a lélektana. Annak rendje és módja szerint lemészárolja ezt a lányt, majd nem tud mit kezdeni vele, elrejti a szekrénybe, vagy a gárdrobba a hulláját, és akkor az ott ugye el van. De aztán ez idő után kitudódik, és akkor az apa az ilyen nagyon durva karakter. Tehát Benninél egy fokkal még sokkal durvább, mert ő így mondja, hogy akkor jó, hát nem, nyilván nem megyünk ezzel rendőrségre. Hát ez egy emberöléssel rendőrségre, ne őrüljetek meg. Hát bocsássál meg, Dávid, csak hadd kérdezek rá, most így hirtelen. Te, hogyha kiderülne, hogy a gyereked valami borzasztót tett, te nem próbálnád a gyerekedet minden eszközzel menteni, ahogy tudod, lehetőség szerint? Tehát, hogy te akkor úgy gondolnád, hogy te elsősorban polgár vagy, elsősorban felelősséggel tartozol a társadalom felé ezért az elkövetett bűncselekményért, és akkor felnyomnád a saját fiadat? Hát igen, ez a jó kérdés valóban, de egyébként... Én azt gondolom, hogy itt elsősorban Benny a szörnyeteg, nem a szülő. Az a baj, hogy tudja, hogy ez egy szörnyeteg, és ezért nem akarja felnyomni, mert ha ez egy véletlen baleset lett volna, akkor a srácot valószínűleg nem viszik nevelőintézetbe, meg mit. Tehát nem lesz baja. Lett volna egy tárgyalás, és megúszta, de mivel tudja, hogy egy szörnyetek, hiszen hát berakta a szekrénybe, és ott hagyta, tehát nem normális. Ezért valószínűleg így 20 évet kapna, vagy nem tudom, soha nem jön neki a Dili házból. És hát mi a megoldás? Az apa, a felelősségteljes apa, a családfő, elküldi a fiút és az anyát, mármint a feleségét Egyiptomba, egy kis körutazásra, ami hát mivel járt, tehát így a finom kis pedagógiáját a családnak azt hadd kövessük le, a gyerek a gyilkosságért egy utalomutazást kap, és siklóernyőzik egész konkrétan. A tengerparton süteti magát. Igen, nagyon szépen lesül, és az egész kommunikáció, ami zajlik a család körében, az a lefolytásnak az iskola példázata. Tehát ahogyan szóba sem kerül ez az egész ügy, tehát úgy beszélnek erről, otthon minden rendben, igen, apu jól van. Apuka dolgozgat otthon, egy kis mellékállást még bevállalt a munkahelye mellé. 70 kiló húst kell ledarálni. Ledarálja, eltünteti, aztán letuszkolja a WC-ben, lehúzogatja a kis csomagokban, hát végül is megoldja. Az a lényeg, hogy hazajönnek a nyaralásról, és minden szép és tiszta, rendben van a lakás, apuka nem említ semmi különöset az elmúlt két hétből. És a Benny, hát azt viszont nem mondjuk el. Szóval azt nem mondjuk el, hogy mi van. Hogy mi lesz a slussz poénja a filmnek? Egy valami minden esetre érdekes. Bennynek ez a végtelenül üres tekintete, és ez a végtelenül elidegenítő és kiüresítő pszichopata világa, ami ennek a srácnak a karakteréből a vásznon, illetve a monitoron átjön, az a leghátborzongatóbb, az egyik leghátborzongatóbb tekintet, és az egyik leghátborzongatóbb gyilkos, psziché, amit valaha láttunk. Tehát a Hannibal Lectertől bizonyos értelemben nem lehet annyira félni, mint ettől a sráctól. Tehát itt mert hogy kétféle gonosz létezik. Létezik a személyiségedben rejlő gonosz, és létezik valami a személyiségednek a től idegen valami egzisztenciális gonosz, hogyha ez érthető. Valami ami inkább már állati, sem mint emberi ilyen gonosz. És ennek a kölyöknek a tekintetében valami ilyesmi van. Tehát, hogy a gonosz kisgyerek az egy szörnyű sötét toposz a film történetében. De itt nem a gonosz kisgyerekről, hanem az érzéketlen, az embertelen kisgyerekről beszélünk, egy olyan generációról. Hát aki nem illeszthető a társadalomba, mert nem tudsz hogyan kapcsolódni hozzá, tehát nem tudod mivel biztosítani, meg nem tudod mibe behelyezni, mert látszólag jól funkcionál közben, meg olyan, mint egy időzített bomba, vagy mint egy taposóakna, hogy nem tudod mikor lépsz rá. Mitől vált Benny ilyenné? Hogy lehet Benny ilyen, és mit tehetünk mi potenciális szülők, hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy a gyerekünk egy nap azzal várjon minket haza, hogy megöltem a kis pajtásomat, mert olyan jó lett a film neki. Azért ezt így jól mutatja. Tehát, hogy Benny egy ilyen légüres térben él, egy légüres térben nő föl, nem foglalkoznak vele. Tehát Benny van, és a szabályait ő maga alakítja ki. Tehát megkapja a kameráit, a videófelvevőit, a minden francot, tehát teletömik mindennel, csak nem kap emberi kapcsolatot. Anyagi síkon mindent megkap, és szellemi, meg érzelmi síkon nincsen, meg nincsen teljesen. Emberi kapcsolata, és ezért az emberekhez is úgy viszonyul, mint a képernyőn levágott disznóhoz, hogy így, hát ha beleresztek egyet ebből a szögből a fejébe, abból nem lesz nagy baj. Hát valami ilyesmiről van itt szó. Tehát a videó az egy olyan eszköz, amely egy éretlen pszichét arról győz meg, hogy a valóság az visszapörgethető, és újra meg újra lejátszható. Hogy az a disznó, ami, és így is indul a film, tehát elég konkrétan utal erre a rendező, hogy a disznó meghal, aztán nyomunk egy rewind gombot, és a rewind gomb nyomán a disznó újra feléled, újra feltámad. Hogy újra meghalhasson. És aztán újra meghal. Főnix madárként. Igen, és az egésznek, főleg amikor egy disznóról van szó, nem az etikája, meg nem a lírája, meg nem az erkölcsi súlya, hanem elsőrendűen a prózája, a látványa az, ami a Bennyhez eljut. Tehát nem valahol történt. Foglalkoztatja ez a dolog, hogy egyszer csak meghaltál. Sejt valami izgalmasat emögött, de nem ér fel ennek a mélységéhez, az életnek. Igen, de ő ennek a tartalmát keresi, nem a formáját. Tehát ő megnézi számtalanszor ezt, de valami misztérium van ebben, hogy meghal az a disznó, és ezért öli meg a lányt is, mert valami több ez annál, hogy megáll a szív. Tehát ez látható, hogy ő ezt kutatja, hogy ez a bábú miért szűnik meg mozogni. Ez a test. De aztán nem ért meg belőle igazából semmit. Nem tűnik, hogy semmit. De vissza se hőköl tőle igazán. Megtörténik egy tapasztalat, olyasmi tapasztalat, mint amilyeneket sokszor átél nap, mint nap, újabb és újabb. Azt érzi, hogy egy kicsivel több bonyodalom, mint ha mondjuk egy petárdát robbantana az ember, ott is az van, hogy kipróbálod, hű, milyen nagyot pukkant, na robbantok még egyet, és lehet, hogy ölne még, csak érzi, hogy hát igazából ebben ez túl nagy gonddal jár, tehát túl sokat kellett aztán utána molyolni azzal, hogy ez a dolog ez így rendbe jöjjön. Nyilván nem ölhet az ember naponta, meg hetente. Jó, de amíg ilyen hálás szülei vannak, akik Egyiptomba küldik jutalomutazásra a gyilkosságot követően, addig ennek a dolognak olyan súlyos következménye azért még sincsen. A Benny videója című filmről beszélgetünk, itt a 98-os frekvencián Magyar Dávid kollégámmal, én Puzsér Róbert vagyok, ez a hétmesterlövésze. Erről a Benny nevű srácról, erről a virtualitásba száműzött kölyökről, akinek a fejében valahogy a valóság, meg a videón látható virtualitás, az valahogy felcserélődött, és a képi ikonikus világot képzeli el valóságnak, és a valóságot meg ahhoz igazítja, vagy ahhoz igazodik a fejében, és aztán amikor ennek az egésznek az ellentmondása az feltárul előtte, akkor nem látunk semmit sem az arcán, és az a legkegyetlenebb. Tehát, hogy igazából ez a tudod, milyen az, amikor egy ilyen erkölcsileg éretlen gyerek elkövet valamit, ami nyilvánvalóan bűn, vagy nyilvánvalóan helytelen, és utána így kihúzza magát, és úgy néz bele a szemedbe, hogy a szeméből a teljes ártatlanság és a teljes büntelenség olvasható le, és az hátborzongató, az rettenetesen ijesztő. És itt a Bennyvel valami ilyesmi történik, tehát elköveti az elképzelhető legkegyetlenebb bűnt, és utána azt látod rajta, hogy nem történt meg vele, tehát nem történt vele semmi. Mert nem a valóságban él ez a srác, hanem valami olyan világban él, ahol a dolgoknak nincsen következményük, ahol a dolgok mind plasztikusak, mind képlékenyek, és a viszonyulásuk a te személyedhez az tetszőleges, és mindig tőled függ. Hát a film azt állítja, hogy nincs bűnhődés, mármint hogy bizonyos keretek között lehet úgy élni, vagy úgy megélni egy ilyen eseményt, mint egy gyilkosság, hogy nem marad komolyabb nyoma a pszichében. Tehát ez nem fog minket kísérteni, nem lesznek álmatlan éjszakáink, hanem megtörtént, elmúlt, kész, vége. Na várjunk, ahhoz, hogy bűntudatod legyen, vagy hogy fogalmazunk úgy, hogy lelkiismeret furdalásod legyen, ahhoz elsősorban lélekre van szükség. Itt a helyzet az, hogy Benninek nincsen lelke. Ennek a kölyöknek nincsen lelke, a pszichéje az semmi más, mint az agya. Nincs tudattalanja, nincs lefolytva semmi, a pszichopata prototípusa úgy, hogy nincsen benne semmi gonosz, hanem a leggonoszabb van benne az, ami az állatokban, hogy úgy ölnek, hogy az természetszerű, és nem következik belőle semmiféle erkölcsi következmény. Ebből a pszichopata azt tudja, hogy nem szabad, csak ő nem érzi ennek a súlyát, de azt tudja, hogy jobb, ha elkerüli ezt, mert ha kiderül, akkor abból baj lesz. Tehát, hogy ennyit érez. Igen. A Benny ezt sem érzi, Benny úgy van vele, hogy öl, aztán majd lesz valami, és így is lett az apja, megoldotta a problémát. Na, Benny az a pszichopata a négyzeten. De azért a film vége nem ennyire egyszerű, tehát azt mindenképpen nézzétek meg, mert zseniális filmről van szó. Már csak azért is nézzétek meg, mert semmit nem tudtok róla, mert a film végén nagyon meg van csabarva itt ez a bizonyos cselekmény. És azért mindehez, amit Benniről mondtunk, azért hozzátesz valamit, és tovább lehet gondolni, és megváltozik az ember véleménye. Hát, a kérdés az, hogy a film végén Benny megváltja-e magát, vagy ez is csak egy újabb bűncselekmény a bűncselekmények sorában? Én szerintem Benny ott tudja, hogy valamit nagyon el lett szúrva. Szerintem valami nagyon-nagyon, és ő majd ezt helyre teszi. Én meg azt gondolom, hogy Benny tovább kísérletezik. Tehát Benny tovább játszik az élőkkel. Hogy vajon... Hát ez egy ilyen pessimistább hozzáállás. Én hajlottam arra, hogy valami fényt lássak az alagút végén felcsillanni. Egyetlen következmény azonban biztos, amely ebből a bizonyos filmből, meg a mi kis beszélgetésünkből fakad, hogy ezt a filmet, a Benny videóját mindenképpen látnotok kell, szerintem egy 8-as film a 10-es skálán. Szerintem egy 9-es. Vétel, vétel! Reklám a Rádiókafén. Az öntudatra ébredés következménye, hogy az ember többé nem végtelen lénye, hanem véges elméje határozza meg. Így vesztettük el a mindennel való összefüggés ős eredeti tudatosságát, egy relatív tudás sajátítva el helyette. Minden ehhez a látszólagos alaphoz tevődő újabb ismeret egyre távolabb visz a rég elfeledett igazi alaptól. A valódi felejtés a tanulás, a valódi tanulás a felejtés. Puzsér Róbert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Magyar Dáviddal, itt a 98.6-os frekvencián a Rádiókafén, ahol a bűn és bűnhődés témakörét járjuk körbe. Négy film segítségével, ezek közül az első a Benny Videója című Michael Haneke által rendezett film volt. Az arab pop oltárán áldozott pillanatok, azok pedig annak köszönhetőek, hogy ugye a mi kis Benink, amikor Egyiptomban éppen nyaral, a jutalomüdülését tölti, akkor kapcsolgatja a televíziót, és hát ezek a sajátos színvonalú számok váltakoznak az egyiptomi televízióban. Aki járt már a Közel-Keleten, azt tudja, hogy micsoda varázsa van ennek a mindenhonnan szóló kellemes muzsikának, hogy mennyire más az a világ, ahol igen, és ilyen. Olyan popzene, tehát ugyanúgy pop, de és mégis áthatja az arab... Ez a gyermeki naivitás, nem? Őszintesség, igen, tisztaság. Nem igen, tudom. Igen. Ugye a felvilágosodás azok még nem zajlott le. És ott még minden annyira eredeti, olyan ősi. olyan, mint hogyha mi civilizációnknak az iszlám az kis öccse lenne. A kiskorú öccse. Igen, de kicsit. Mi vagyunk azok, akik felnőttek vagyunk, mi már tudjuk azt, hogy ez az élet mekkora szopás, mi pontosan tudjuk azt, hogy ilyen szörnyű rossz, és hogy ezért, nem te, néha... ezért minket nem tesz boldogá a videókamera, meg nem tesznek boldogá azok a technikai eszközök, amik után ők úgy ácsingóznak. De talán azért is, mert a bátynak mindezek megvannak, az öcsinek meg nem, az néha pofonokat kapja a bátyustól. Igen, jó, a verés is megvan, az egész biztos. Aztán néha az öcsi visszarúg, valami ilyesmi történhetett 9 évvel ezelőtt, napra 9 évvel ezelőtt, ugyanis hát ugye szeptember 11-ét írunk. Igen, valami freudiánus elemzésnek kéne követnie azt egyébként, hogy miért nem csináltunk 9-11 tematikájú adást, mert mind a ketten megrögzött mániákusan foglalkoztunk ezzel az ügyel, és valahogy mégis most egyszer csak így átaludtuk, és itt eszméltünk fel, hogy úristen, hát szeptember 11-e van. De majd egyszer elkészül ez a tematika is, mert már a négy filmet is tudjuk, hogy mi lesz az, amiről beszélni fogunk. A Parfüm főhőse rokon karakter, pszichopata, írja a kedves hallgató, mármint Bennyhez hasonló karakter lenne Jean-Baptiste Grenouille. Nehéz hát, vitatkozni. Nem tudom, mondjuk az annyiban mindenképpen nagyon mások, hogy ahogyan eljutottak addig a pontig, amíg kirobbant belőlük az állat. Egyik se kapta meg azt a szeretetet, egyik se tanulta meg a szeretet nyelvét, amin aztán kommunikálni tud, és amin igen, aztán... de az egyikük legalább anyagilag mindent megkapott, a másikuk meg csak a sarat kapta, az utca sarát. Tehát, hogy igen, legalábbis két ellentétes. Az is különbség, hogy az egyikük az valami hatalmasnak a létrehozatala során gázol át mindenen és mindenkin, és alkalmaz minden eszközt egy hatalmas... Hát igen, a Szent Grált kereste, tehát ő benne legalább volt egy elhivatottság, egy törekvés valami felé, valami magasztos érte, felé. Tegyük hozzá. Benny aztán esetét. Kutya vacsorája lett belőle, körülbelül. Ő belőle, és konkrétan hát Jean-Baptiste-ból lett. Igen. Szemben Bennyvel, aki, hát, akinek itt nincsenek célok, itt nincsenek hősies törekvések, ez nem... hogy mondjam, az egy nagyon furcsa, groteszk értelemben vett romantikus történet a Parfüm. Itt a romantikának az írmagva is ki lett írtva. Tehát itt semmi illúziót nem hagy benned a rendező. Hát lehet, hogy a két történet között eltelt néhány évszázad a magyarázat. Tehát, hogy ez a 20. század végi elidegenedett nyugati ember, ez ennyit tud. Tehát ennyit tudtunk hízzadni magunkból egy ilyen Bennyt. De maradunk az osztrák filmek világában, mert hogy... Ami egyébként elég meglepő, hogy képesek vagyunk két nagyon jó, magas színvonalú osztrák filmet felmutatni abban. Az egyébként gyengélkedő európai filmgyártásban. De az osztrák film az, ha nem is dán film, ugye, de mégiscsak azért egy magas színvonalú, hát főleg a magyar filmmel való összevetésben a sógorok itt jó pár kört vernek ránk. Igen, sajnos. És hogy ennek nem csak Michael Haneke a reprezentánsa, azt a Revansz című film mutatja, amely hát szintén a bűn és bűnhődés, vagy a bűn és büntetés, vagy a minden... Bosszú, megbocsájtás, igen. Megváltás, igen. Ugyan, tehát mindegyik lelkiismeret film, furdalás, ezek mindenről szólnak. Mindegyik filmünk erről, vagy ennek a hiányáról. Tehát, hogy igen. A Benny videója leginkább ennek a hiányáról. De volt még egy film, amit nem válogattunk be, mert hogy egyébként van legalább 20 olyan film, amiről lehetne beszélni, hogy ebben csak a témában. Csak egy néhányat így említsünk, mondjuk, mit tudom én, ott van az Old Boy, az In Bruges. Szerintem a Puszta formalitás is egyébként helyek közzel ott is az van, hogy nincsen a főhősnek belátása, hogy bűnt követett el. vagy a Melquiades Estrada három temetése. Vagy az ötödik pecsét, vagy a... Hát, van egy... Most halt meg nem régen Dennis Hopper, neki volt egy jó filmje, a Forró nyomon, vagy a... Vagy a Serafin Falls, a Múlt szökevénye című film. Igen, igen, szóval számtalan film van, nagyon-nagyon sokat lehetne, szerintem ti is tudnátok még legalább 10-et felsorolni, mert hogy ez egy fontos kérdés, ez az egész egyáltalán, hogy mihez kezd az ember egy ilyen bűnnel, hogyha meddig lehet cipelni. Az emberek is jó példa lehet ide. Meddig lehet cipelni a bűnt egyáltalán. De mi olyan elsősorban, mi ennek a Benny filmnek a címe? Ez a Benny videója című film, kedves hallgatók. Egyszerű lesz megtalálni. Igen, vagyis talán annyira mégsem, hiszen nem egy ilyen konzumfilmről van szó, de az Odeonban az én legjobb tudomásom szerint kölcsönözhető. Nem tudom, minden esetre, hát legrosszabb esetben, én nem mondom nektek, hogy töltsétek le, mert én nem mondanék ilyet, de mondasz. Hallottam már olyanokról, akik letöltötték. És mi lett velük? Megnézték. És a következmények és a bűntudat? Hát azt nem tudom, hogy... És aztán mostanában... úgy léptek tovább ezen a bűncselekményen, minthogyha meg sem történt volna. Sőt. Egyszerűen csak lerázták magukról, mint a kutya a vizet, mint pedig, a féle pszichopaták. Pedig nem lopnál autót, ugye? Nem lopnál táskát. Igen. És ehhez képest letöltesz? Fúj. Na mindegy, tehát kevesen tudják, vagy kevesen érzik át, hogy ez bűn. Valójában mindannyian pszichopaták vagyunk, akik egy ilyen szörnyű bűncselekmény mellett, mint a filmletöltés, illegális fájlcserélés, emellett így szó nélkül elmegyünk. De örülünk azért, hogy egy ekkora isteni erkölcsi törvény áll felettünk, mint a magyar BTK és PTK, amelyeknek a nyomása alatt azért időről időre mégiscsak a helyes utat választjuk, és a videó TK-k polcairól emeljük le azt a filmet, amelyre kíváncsiak vagyunk, ugyanis hát itt nyilvánvalóan egy egész gazdasági rendszernek kell működni a mi kíváncsiságunk és művészet iránti szomjunk nyomán, nem pedig a rejtek utakon elcsendi a... És a csak a saját tovább vagy előre jutásunkat nézni, tartani szem előtt, hanem igenis... Különböző gyanús fájloknak a nyomán mindenféle jelekhez jutni, amely jelek keresztül vetítik számunkra azt a filmet, amit állítólag az a rendező rendezett, de hát hol vannak a jogok, és hol vannak a jogdíjak ehhez? Szegény rendező azóta is otthon nem tudja fizetni a számláit, a gázt. Hát hogy készít újabb filmeket anélkül? Hogyha te rendesen kifizetnéd annak a rohadt kölcsönzésnek a díját, hát olyan sok pénz az neked? Na, szóval, ha lehet, kölcsönözzétek, ha nem lehet, akkor is nézzétek meg valahogy, jó? A Revanche című film, című szintén osztrák film az, amiről beszélni fogunk, amely nek a hőse az nagyon nem Benny-szerű figura. Nem, pedig hát külsőre az első benyomásod nyomán egy igazi, sötét, sutyerát lumpenprolinak néznéd. Egy olyannak, akitől akármi kitelik. Egy osztrák történetben vagyunk, Ausztriában, valami kisvárosban, Bécs mellett, Bécstől nem messze, de nem Bécsben vagyunk, és egy bordélyházban dolgozik Alex, és az ő szerelme Tamara, aki meg egy ukrán örömlány. Tehát így az osztrák és az ukrán az hol jön össze? Az Magyarország egyébként. Tehát ebben a két karakterben egyesül Magyarország. Ezek mi vagyunk. Ez a film rólunk szól, vegyük észre. Igen. Ami nyugat és kelet között így pontosan a két ország közé beékelve. Itt van ez az Alex, aki a bordélyházban dolgozik, büntetett előéletű, mert volt valami lopása, de elkapták, igazi balek. De azért mégis úgy kemény gyerek próbál lenni. És hát ki akar valahogy törni ebből és a mi hozzánk szörnyűs... képest kemény gyerek is, és azért jó pár fél óra eltelik addig, ameddig rájövünk arra, hogy ez az Alex milyen figura is valójában. Tehát egy eleinte mi még így visszahőkölünk ettől a csávótól, hogy igen. Úristen, micsoda egy romlott, micsoda egy érezetlen, micsoda egy... Pedig hát, hogy mondjam... Pedig alapvetően egy tiszta, jó szendékú ember, csak hát a lehetőségei... Kis volt a sorsa. Hát meg nincsenek lehetőségei, tehát ki akar törni valahogy, és nem lát más utat, mint hogy betörjön egy bankba. Tehát kitörés helyett betör, és ez elindít valami szörnyű események, szörnyű láncolatát és egy lavinát, amiből aztán következik az, hogy a bosszú, és hát erről, ez a film címe, hogy Revanche, tehát bosszú, visszavágás, és az egész film erre megy rá, hogy emészti őt ez a harag. Iszonyatosan emészti. Fát vág a film alatt egyébként, legalább így, de nem tudom, nem számoltam ezt, hogy hány percen keresztül, de a film kétharmadában fát vág. És ott vezeti le az agresszióját. Így folyamatosan, így szerintem így folyamatosan tűnik el belőle az erőszak egyébként. Tehát ő legalább egy jó úton halad, bár nem tudja, de jó úton, neki van reménye, esély. Az a közös azokban a filmekben, amelyekről a mai adásban beszélünk, hogy a hősök azok keresik a fájdalmukra és az őket ért sérelmekre a választ. És itt két nagyon erős modell, két nagyon erős út, két nagyon erős irány az, ami mutatkozik. Az egyik az az ószövetségi irány, amely a Szemet szemért. Igen, amely a bosszú iránya, és a másik az az új szövetségi, az a kegyelemnek az útja, az az empátiának az útja, amikor megpróbálsz belehelyezkedni a másiknak a bőrébe, és elképzelni, hogy milyen lehet neki. Persze a megbocsájtáshoz töredelmes szív is kell a másik fél részéről. Tehát, azt látod a másikon, hogy ő úgy lépett az egészen tovább, mintha csak egy férget taposott volna el. Persze, de általában akkor, azért akkor könnyű az ószövetségi utat választani. De általában azért nem így van. Tehát ezt a karaktert erőszeretettel villantják fel amerikai filmek inkább, mondjuk például a hetedik. Tehát azt az embert, aki bárkit lemészárol bármilyen kegyetlenséggel, és akkor szoronghatunk a moziban, hogy milyen szörnyű a világ. De például tudunk is azonosulni, és tudunk kinek szurkolni. De például a revansz az egy ilyen nagyon finom, és nagyon árnyalt, és nagyon-nagyon emberi. Nagyon valóságos. Az a jó ezekben az osztrák filmekben, a Benny videójában is, meg a revansban is, hogy mind a kettő nagyon szoció, mind a kettő nagyon közel hozza a szociális, társadalmi beágyazottságát a karaktereknek, az egész helyzetet. Nem használ zenét egyik film sem. Nagyon spontán a kameramozgás mindkét film esetében. Tehát mindkét film nagyon szikár, nagyon nyers. Igen, és pont ettől nagyon közel hozzák azoknak az életeknek a valóságát. Igen, szinte dokumentumszerűen, dokumentumfilmszerűen olyan nagyon, nagyon életteliek, nagyon élőek, olyan igen, nincs, és manírtalanok, nincs bennük semmi mellébeszélés, csak az van, amit látni kell, tehát amit értened kell. És ennek megfelelően elég sok a holtjáték, tehát nem mindig a cselekményen vagyunk rajta, hanem néha elmélázunk ott és akkor, ahol vagyunk, néha jelentéktelennek tűnő dolgokat szemlélünk, mert hogy az élet maga ilyen, hogy tudunk bevonódni annak az embernek a pszichéjébe, hanem úgy, hogy azokban a helyzetekben, azokban a környezetekben, azokban a szituációkban vagyunk el, csak úgy, amikben ő, és akkor ennek a keretében, ebbe beágyazva kapjuk meg a cselekményt. Igen, óhatatlanul jönnek az embernek a saját gondolatai. Tehát egy ilyen film nem unalmas, mert lehet, hogy van egy 5 perces jelenet, ami közben ő csak a fa alatt szedegeti az almát, de neked közben ugyanúgy kattog az agyad, ahogy neki, és ugyanúgy ezen a dolgon töröd a fejed, és ugye jutsz különféle következtetésekre. Szóval büszkék vagyunk az osztrák filmgyártásra, és egy sajátosan az európai irányhoz mégis egy sajátos árnyalatot, egy a palettának egy sajátos színét tették hozzá az osztrák kollégák. Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben Nenn mir den Preis, ich schenk dir gestern, heute und morgen. Dann schließt sich der Kreis, kein Weg zurück. Das weiße Licht und Nähe, Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben, um zu leben? Götz Spielmann filméről, a Revansról beszélgetünk a bűn és bűnhődés témakörében, amely filmnek az erős szoció vénáját mi sem mutatja jobban, mint hogy Tamarát, az ukrán prostit, Irina Potapenko, egy ukrán színésznő játsza. Sőt, a stáblistán egyébként magyar neveket is találunk, mert hogy magyar prostik is vannak a filmben, így igaz, hogy csak ott a háttérben játszák, magyarul megszólalnak, de hogy ők tudják, hogy ott bizony sok magyar örömlány is van. Ez annyira szoció, hogy de szörnyű egyébként, hogy Ausztriából nézve Magyarország az ilyen szinte Ukrajna. Tehát majdnem, egy fokkal jobb azért. Ukrajna van, ez az ilyen keleti blokkban vannak ezek az ilyen szörnyű helyek. Szerintem egy fokkal jobb, mert legalább magyarul tudnak, kiírják a bevásárlóközpontban, hogy magyar ne lopj. Tehát, hogy minket azért jobban ismernek, mint az ukránokat. A szüzsére fordítsunk némi figyelmet. Mi is ez a szüzsé? A storyboard? Igen, az lenne a storyboard. Na, szóval, tehát van ez az első látásra zord figura, ez az Alex, aki a bordélyházban dolgozik, ott az ő szerelme és Tamara, aki meg egy prostituált, és akkor próbálnak kilépni ebből a kilátástalan és szörnyű életből, és az Alex elhatározza, hogy kirabol egy bankot, szerez egy pisztolyt. A lány nagyon nem akar belemenni, mondja, hogy rossz érzése van, de és Alex... csak, hogy megvédje, elkíséri őt. Igen, Alex meggyőzi, hogy ez jó lesz, ő megcsinálja egyedül, de a lány inkább oda megy, hogy nem tudom egyébként miért. Hát ott akar lenni. Vigyázzon a szerelmére. Ott akar lenni, ül az autóban és imádkozik, és akkor jön egy rendőr, és megmondja, hogy rossz helyen áll az autóval, és ott beszélgetnek, közben visszaér Alex a sikeres bankrablásról, és hát... így a rendőrt így lefekteti a földre, és elhajtanak de az autóval. De nem veszi el a fegyverét. Az egy szörnyű baki egyébként. Az egy szörnyű baki, annyira rossz... egyből azonnal eszembe igen. jutott, hogy mekkora hiba nem elvenni igen. a fegyverét. Ebből is látszik, hogy nem egy rafinált, tapasztalt gazember. Igen, abszolút nem. És az, amit a nagyapja mond a filmben, ott beszélget egy másik kulcsszereplővel, hogy a város vagy arrogánsá teszi az embert, vagy balekká, és hogy Alex balek lett a városban. És hát itt látjuk, hogy igen, minden esetre elmenekülnek az egyébként lopott autóval, és a rendőr az rájuk lő tüzet nyit az autóra, és eltalálja a Tamarát, aki meghal. És innen kezdődik a bosszúállás, tehát hogy már pedig ezt meg fogjuk bosszulni. De ő nagyon nem akarja ezt megbosszulni, vagy legalábbis nagyon zavarban van, hogy akarja, vagy nem, és próbálja levezetni az energiáit, és iszonyat mennyiségű fát vág fel a filmben, tehát, és azt hallhatjátok is, miközben beszélgetünk, ahogyan röpködnek a fadarabok, ahogyan hasítja a fát. próbálja az agresszióját valamilyen módon levezetni. De meg akarja ölni a rendőrt, mert ő nem látja a rendőr sztoriát. Tehát ő a sajátját látja, amiben őtől elvették a szerelmét. Ő meg akarja ölni a rendőrt, de mégsem öli meg, hanem mégis... Hát, mert összefutnak egyszer, csak a rendőr a rendes reggeli kocogását végzi a folyóparton. Alex azért már nagyban készül arra, hogy megölje, ott van nála már a akkor pisztoly. Is már, de akkor, bocsáss meg, már megölhette volna, tehát ez egy hamleti történet. Tudni akarja, tehát az ember úgy van vele, mindenkiben van kétség, és ő tudni akarja, hogy ez a rendőr mit érzett akkor. És mielőtt elköveted ezt a szörnyű, hát a, hogy mondjam, emberi léptékkel elképzelhető legsúlyosabb bűnt, hogy megölsz valakit, előtte neked tudnod kell, biztosan tudnod kell, és biztosra kell menned, és akkor ezzel, tehát ez a habozás, tehát igazából Valójában mindenki akar egy kis bírósági tárgyalást. Tehát ő akarja ott azt, hogy kikérdezi a rendőrt, és azt mondhassa neki, hogy bűnös vagy, és megölhesse, és akkor nyugodt lelkiismerettel öli meg. Ezek a filmek mind a Hamletnek a rimékjei, a Halál és a lányka például. Szintén ez is egy új Hamlet, ugyanúgy, ahogy a revans. A rendőr elmondja, hogy mennyire szenvedett el az egésztől, és... Van egy párbeszéd köztük, és azt mondja, megkérdezi az Alex, hogy mi van, ha felkeres téged, és le akar lőni a betörő. És akkor azt mondja a rendőr, hogy lőjön, de egyet megkérdeznék tőle, miért vitte magával a nőt. Na igen. És itt jön rá Alex, hogy ő éppen annyira bűnös, hogy éppen annyira része ennek a szörnyű tragédiának, hogy ez nem megtörtént vele, hanem ő tette ezt. Ő belevitte magával a nőt ebbe. Igen. És akkor ezután fogja a pisztolyt és bedobja a tóba, és ez a legnagyobb pillanat. És mi kell a kegyelemhez, ha nem az, hogy az áldozat, meg a gyilkos, vagy hát a bosszúvágyú, meg a bűnös, most fogalmazhatunk így is, úgy is nézhetjük bármelyik szemszögéből, találjon egymásban valami közöset. Akár a bűnükben valami közöset, akár az emberi mi voltukban valami közöset, akár a félelmükben valami közöset, az elveszettségükben, a magányukban, a halálfélelmükben, vagy a bűnükben, vagy... Tehát, hogy... Valójában Tamarát mindketten ölték meg, mind a ketten balesetből, tehát egyikük sem akarta, és mégis mind a ketten benne voltak. És hát közben itt van Susan Robertnek a felesége, aki az egész cselekményben ebben a bűnhődés drámában egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. És hát ezt meg döntse el mindenki maga, amikor megnézi a filmet, hogy végül történik-e bosszúállás, mert hogy a feleséggel azért van egy kapcsolata az Alexnek is, hogy az bosszú-e, vagy mi ez meg, hogy hogyan illeszkedik a történetbe. Te hányasra értékelnéd ezt a filmet? Hát én 9-esre. Én ennek a filmnek is egy 8-ast adok, egy nagyon-nagyon jó filmről beszélünk. A Revans című filmet is nézzétek meg, mert egyik osztrák film jobb, mint a másik azok közül, amelyekről az elmúlt egy órában beszéltünk. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Lényem akár egy pohárnyi víz. Testem akár a pohár, lelkem akár a víz. Azonos vagyok a testemmel? Akár a pohárnyi víz a pohárral, mely jelen való alakját adja, bár örökkévaló lényegét nem érinti. Azonos vagyok a lelkemmel? Akár a pohárnyi víz a vízzel, mely örökkévaló lényegét adja, bár jelen való alakja múlandó. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Magyar Dáviddal, a 98.6-os frekvencián, amely frekvencián még egy órán keresztül hallhatjátok a hétmester lövésze című videóajánlót. A mai adásban a bűn és bűnhődés, bűntudat, bosszú és egyéb fogalmak érvényét vizsgáljuk és teszteljük a következő fél óra során a Woody Allennek a Cassandra álma című filmjén. A Woody Allen az már megfigyelhettük, hogy nagyon vonzódik ez a témához, magához a bűn és bűnhődéshez, a bűntudathoz, a gyilkosság következményeihez, meg a lelkiismeret furdalásnak az érvényéhez, a tartamához, már az időtartamához is, meg a mélységéhez, meg a különböző személyiségeken szereti tesztelni a Woody Allen ennek a bizonyos bűnnek, a legsúlyosabb, az igazán halálos bűnnek, a gyilkosságnak a hatásait. Ilyenre jó példa a Bűnök és vétkek című filmje a Woody Allennek, amiről már beszéltünk ebben az adásban, de aztán elkészítette ennek a filmnek a sokkal gyengébb remékjét, a Match Point című filmet. Már messze elmarad a Bűnök és vétkektől. Aztán a Cassandra álma az már ezt a vizsgálódást szintén hasonló eszközökkel, meg szintén hasonló sztoriba ágyazva, de legalább több személyiségnek a felvonultatásával, több személyiség bevonásával végzi. Hát igazából kettő személyiségről beszélünk, akik egy testvérpár, Ian és Terry, és hozzájuk hasonlóak egy picit. Tehát, jó, van, de itt van Howard bácsi is. Van megfeleltetés, az a Howard bácsi és a két srácnak az apja. Tehát ők a két lehetséges út. Igen, mert Mr. Blaine az inkább hasonlít Terry-re, vagy Terry inkább Mr. Blaine-re ütött az apjára, ilyen pedig sokkal inkább a nagybátyjára, Howardra. Igen, és ez a büntelenül kicsiben stabilan, vagy a mindent egy lapra nagyban. Igazából a két srác egyébként alapvetően ezen az úton indul, tehát a kockázatos, ám de nagy haszonnal kecsegtető úton, bár alapvetően más a megélésük, tehát alapvetően más az, ahogy viszonyulnak ehhez a dologhoz. Ian és Terry, akiket Ewan McGregor és Colin Farrell játszanak. Két nagyon jó színész, és itt ebben a filmben van alkalmunk megcsodálni azt, hogy Ewan McGregor, aki egy jó színész, az mennyire gyenge Colin Farrell mellett. Azt se felejtsük el ugyanakkor, hogy a Colin Farrell azt a szerepet kapta itt is, amit az Imbrűsben. Amit olyan fantasztikusan tud játszani. Igen. Na de hát ettől még jól játsza, elképesztően nagyon. Jól csinálja, és lemossa a vászonról Ewan McGregort, akit amúgy egy jó színésznek tartunk. Amúgy kedvelünk, igen. Igen, most is egy nagyon súlyos, halálos bűnnek a terhe alatt örlődik Colin Farrell, ehhez nagyon ért. Tehát ezt nagyon szeretjük, amikor ezt adja elő. Elképesztően finoman tudja játszani. Nézzétek meg, és akár vissza lehet többször egy-egy jelenetet nézni, hogy nem, ő nem csak a szemével, az arcával játszik, nem csak a mozdulataival, hanem valahogy az egész lénye az mindent átvesz, és a rezgése van, hogy az őrület. Van az a kölyök kutya tekintete a Colin Farrellnek, az annyira esendő tud lenni. Tehát ezt szeretjük, amikor ezt adja elő igazából. Ehhez a karakterhez az Imbrüzs egy százszor jobb sztori, egy százszor jobb film, mint a Cassandra álma, de Colin Farrellt mindig élmény újra meg újra megnézni ebben a szerepben, mert mondom, ebben nagyon-nagyon jó. Hogy a szüzsére néhány momentumot áldozzunk, Howard bácsi kész arra, hogy kihúzza a slamasztikából ezt a testvérpárt, Ilyent és Terryt. Terryt a játékszenvedélye. Ilyen nincs igazán slamasztikában. Ilyennek nagyra vágyó tervei vannak. Igen, Ilyen csak szeretne nagyobban játszani. Költséges barátnője van. Ő csak attól szenved, hogy van egy éles stílusa, amit egyelőre csak hazudik. Tehát, hogy amit ő szeretne élesben csinálni, mert most még csak kölcsönautóval nagymenőzik, meg valójában nem megy ő Kaliforniába, de majd egyszer igen. A Terry viszont tényleg benne van a bajban. Terry a saját természete, a saját játékszenvedélye viszi bele a bajba. Terry egy százszor azonosulhatóbb karakter. Terry az, akinek van lelke. Ilyen meg az, aki teljesen gátlástalan, és kizárólag a külsőségeknek, és kizárólag az általa álmodott éles stílusnak, meg az általa irigyelt emberek világának a rabja, és oda vágyik tartozni, és minden áron, és de mindenkit eltaposta. De mind a ketten eltaposta. Ugyanúgy szenvedélybetegek, csak az egyiknek ez, a másiknak az. Igen, de Terry egy maximálisan azonosulható, maximálisan szerethető figura. Egyébként, ha már beszéltünk két osztrák filmről, hát ez a két osztrák film, a Benny videója és a Revans abban különbözik egymástól, hogy a Benny videója egy olyan film, ahol mindenki azonosulhatatlan, senkivel, semmilyen módon, semmiféle közösséget nem vagy képes érezni a film során. A Revans meg egy olyan film, ahol mindenki azonosulható, és mindenkivel közös tudsz lenni, és mindenkit meg tudsz érteni, és mindenkinek a motivációja. Talán egy embert nem egyébként, a Bordélyháznak a tulaját, az egy igazi undorító, mocskos féreg. Tehát igen. Azt nézzétek meg, mert azt a genyládát, azt így nehéz elmesélni. Igen, az mocskos féreg. Na most a Cassandra álma az ötvözi a két film erényeit. Tehát, hogy itt vannak azonosulható és kevésbé azonosulható karakterek. Ezért egy jó film, mert itt azt mondja, hogy látjátok gyerekek, a bűnhöz kétféleképpen lehet hozzáállni, vagy legalábbis nagy vonalakban, tehát ha leegyszerűsítjük, ez a két út van, és nézzétek meg ezek, hogy működnek. Na itt, az Ian és a Terry egy nagyon-nagyon súlyos bűnre készülnek, a gyilkosságra, mert Howard bácsi kész arra, hogy mentővet dobjon Terrynek, és egy létrát kínál ilyennek, hogy feljusson vele a csúcsra. Howard bácsi az, aki végig a távolban van, és mindig úgy hivatkoznak rá, hogy na ő igen, tehát hogy na, mi Howard. Vagyunk itt a lúzerek, na de Howard bácsi a család büszkesége. Maradjunk abban, hogy Howard bácsi az antikrisztus. Tehát Howard bácsi az a gonosznak a szelleme a filmben, ő testesíti meg a gonoszt. Howard bácsiról ez csak akkor derül ki, amikor személyesen megjelenik, mert odáig csak mindenki csak dörzsöli a tenyerét, hogy de jó lesz majd, ha itt lesz Howard bácsi, mert újra kihúz minket a slamasztikából, kifizeti a tartozásainkat, stb. Elindít minket az életben. Csak hogy Howard bácsi igazából csak ilyennek az istene, Terry pedig egy fauszti alkut köt Howard bácsi szerepében az antikrisztussal. Hát Howard bácsinak súlyos problémája van, az iszonyatos nagy cégbirodalma és nagy vállalkozásai eléggé törékeny lábakon állnak, van egy munkatársa, aki tanúskodni akar bíróságon ő ellene, valószínűleg nagyon nagy értékű sikkasztással kapcsolatban, és ezt nem engedheti meg Howard bácsi, ezt az embert meg kell ölni. De persze úgy is fogalmazhatunk, hogy Howard bácsi Ian és Terry lelkére pályázik, és oda akarja őket erkölcsileg lealjasítani, ahol ő van, vagy hát fogalmazhatunk úgy is, hogy meghívja őket a pokolba vendégeskedni. Úgy tűnik, hogy egyébként, hogy ilyen, egy irányú utca, úgy tűnik, hogy ilyen esetében ez sikerül is. Tehát ilyen az, aki sokkal inkább vevő erre a dologra. Ugye, Ewan McGregor. Itt tényleg egy fontos mondat hangzik el Terrynek a szájából, és ez valóban így van, hogy a pokolba vezető út bizony egy irányú utca, ami úgy fogalmaz meg, hogy átléptünk egy bizonyos határvonalat, onnan nincs visszaút. Lehetne akár gázolásos baleset. Kicsit necces, mert valaki megláthatja a rendszámot, és nem biztos, hogy meghal. Én nem fogok késmártani. Miért? Mert nem megy. Neked igen? Nem tudom, hogy a döntő pillanatban mire lennék képes, Terry. Meg tudnád ölni? Egy kalapáccsal. Rátámadhatnánk mondjuk egy kalapáccsal. Jézusom, kezdem azt hinni, hogy nem ismerlek. Nézd, ha tényleg megcsináljuk, akkor legyen... Milyen? Szép és tiszta és kellemes, hogy ne is kelljen felfognunk, hogy mit van tettünk? Egy határ, amit nem lépek át. Pisztoly, az a leggyorsabb. Csak azt akarom, hogy minél emberségesebben csináljuk. Meg is folythatnánk. Egy dróttal. Ketten letepernénk a földre, aztán egy dróttal megfojtanánk. Ez nem mi vagyunk. Ez nem a Blaine fivérek. A Blaine fivérek örökvesztesek, Terry. Nem igen lehetünk büszkék arra, amit eddig elértünk. Na jó. Ha meg akarnánk folytani, akkor védekezne, érted? Valahogy letepernék, de az is véres lenne. Előbb-utóbb dönteni kell valami mellett, mert már csak 3 hetünk van. Ne beszéljünk erről. Inkább élvezzük a piát. Carolt baleset érte. Bár szerintem nem baleset volt. Szerintem részegen ült a volán mögé, és tojt arra, hogy visszaére a városba. Ha tudni akarod, nem érdekel. Sőt, örülök, hogy így történt. Kár, hogy nem maradt ott. Akár meg is halhat. Válságos az állapota. Furcsa, hogy az élet mindig ide vezet. Az élet semmi más, mint merő irónia. A Cassandra álma című filmet ajánljuk a figyelmetekbe, amelyen Woody Allennek a 2007-es filmje. A főbb szerepekben a Ewan McGregor és a Colin Farrell, akik egy olyan testvérpárt játszanak, akiket bűre csábít a túlzott ambíció, valamint a kétségbeesés. Ilyen és Terry esetében hát különböző motivumokról beszélünk. Ilyen az jó tanítványa Howard bácsinak. Terry az sokkal kevésbé, ő vele tudunk azonosulni, ő emberi. Sőt, Terry a sztoriban a gyenge láncem, tehát miután sikeresen megölik ezt az illetőt, aki útjában állt Howard bácsinak, ezután Terry elkezd begolyózni, tehát ő az, aki nem tudja ezt a terhet cipelni. Ő tudja, hogy ilyen nincs, hogy megölünk valakit, és aztán nincs büntetés. Ő tudja, hogy ebből valaminek lennie kell, ő nem akar elkárhozni, ő hajlandó a büntetést vállalni, ő fel akarja magát dobni, tehát el akar menni a rendőrségre, és hát ez azt jelenteni, hogy akkor zűrbe keveri ilyent is, meg sőt, leginkább Howard bácsit, aki a háttérben eddig láthatatlan maradt. Mi egy anyagi világban élünk, ugyanúgy, mint Ian és Terry, és el vagyunk idegenítve az erkölcsnek a fogalom körétől. Ez olyan elvont dolog, nem? Ez olyan zavaros, Isten tudja, hogy van-e Isten, vagy nincs, vagy egyáltalán van-e érvénye ennek a dolognak, amit én most itt teszek, talán minden csak olyan anyagi. Tehát, hogy így megölök valakit, és ha nem látta senki, és kellően lefolytom, vagy nem emlékszem, vagy nem gondolok rá, vagy egyszerűen elfogadom, hogy ilyen az élet, és kész, akkor talán meg se történt, talán nem is számít semmit. Az egész olyan képlékeny, és mégis ott dolgozik bennünk ez az isteni törvény, vagy ott dolgozik bennünk ez az egymással való együttérzésnek a kényszere, és ez vezet el a bűntudathoz. De lehet, hogy sok embernél ez csak a gyávaság. Tehát, hogy ezek a filmek is foglalkoznak azzal, hogy van olyan ember, aki nem érzi ezt, amit te mondasz, van, aki egyszerűen csak gyáva ahhoz, és csak azért nem öl, mert gyáva, mert fél a következményektől, de nem attól fél, hogy ő ettől hogy fog szenvedni, vagy hogy nem azt mondja, hogy ez nem lehet, nem empatikus, egyszerűen csak gyáva. De Terry kiállja a próbát, hiszen ő már túl van mindenen, és már megnyithatna a sportboltot, vagy minden álma teljesülhetne. És egyébként egy nagyon rövid pillanatokra sikerül is egy kicsit felettetni vele ezt a traumát, hogy ő embert tölt, és akkor van, hogy egy kicsit újra jól érzi magát a lóverseny vagy kutyaverseny pályán, a futtatón, meg hogy így elmereng azon, hogy milyen lesz a sportbolt, amit majd nyit a Howardtól kapott pénzből, de alapvetően azonnal zuhan vissza abba a kétségben sisbe, hogy felfogja, hogy ő embert tölt, hogy ő bűnt követett el, és neki ezért bűnhődnie kell. Kitaláltam, hogy csináljuk. Tényleg? Gyere vele! Emlékszel Bobby Norse-ra? Gyerekkorból. Az utcában. Emlékszem, rossz gyerek volt. Igen, és egyszer készítettünk egy pisztolyt. Megmutatta, hogy csináltatok egy pisztolyt? Igen, fából csináltuk, érted? És egy-egy kis darabka fémből. Egy golyót lőtt ki. Házi készítésű pisztoly. Jó, de megbízható? Tudni biztos, apa. Nem lehet lenyomozni, mert ha végeztünk, akkor elégetjük a fát, és alig marad belőle valami. A fém darabokat meg beledobjuk különböző csatornába. Jó, de csak egy lövést ad le. Na és? Kettő kell belőle, egy neked, egy nekem. Hogyha történik valami, akkor legyen tartalék. Igaz, azt hiszem két lövedéket is tudunk szerezni valahol. Azt hiszem nincs több kérdés. Két töltött fegyver, gyors és tiszta munka lesz. Szép, miért tárgyaltok ilyen elmélyülten, csak nem gyilkosságot terveztek. Gyere, táncolni akarok, hiszem, hiszem. Ez jó. Jövök. Menjünk előre. A szex és a gyilkosság a két legsúlyosabb misztérium. Ugye az egyik az, amelyik a kettőből hármat csinál, a másik az, amelyik a kettőből egyet. A különbség, a lényeges különbség úgy gondolom, hogy az, hogy a szex az az aktust megelőzően egy hatalmas, egy izgalmas, egy mélységes, egy csodálatos misztériumnak tűnik, aztán amikor az ember végzett vele, akkor olyan nagyon nagy üresség jön, és az ember úgy távozik, mint egy húsboltból. Tehát ez a hús marad utána. Most a férfiakról beszélsz, tehát nem tudom, a nők megélése is ilyen-e. Mondom, az ember úgy távozik. Bocsánat, elnézik. Tehát nem az asszony állat. Nyilván értelemszerű. Tehát most itt pusztán a szexről beszélünk, értelemszerű, nem? Tehát, hogy itt nem a szerelemből elkövetett közösülés, hanem itt a szex. Közösülés, ami... mennyivel szebb szó, nem? Ugye, ezért próbálok romantikus lenni, yeah. hölgyek iránt is egy gesztust gyakorolni. Szemben ugye a gyilkossággal, ami pont fordítva működik. Tehát a gyilkosságot megelőzően az egész dolog olyan anyagi, olyan fizikai, olyan konkrét, meg kell húzni egy ravaszt, és a probléma megszűnt, és jöhetnek a bulik, meg jöhet a lehetőségek sora, ami előttünk áll. És csak arra kell gondolni, és onnantól kezdve azt már el is lehet felejteni. És nem. És azután, hogy megtörtént, azután mélyül el az egész dolog. Tehát itt a gyilkosság esetében éppen, hogy nem kiüresedik, azután nyer erkölcsi mélységet az, amit tettél, miután elkövetted. Tehát pont fordítva működik a szexualitás a maga nyersességében, meg a gyilkosság a maga nyersességében. Ha pusztán anyagilag is állunk hozzá a dologhoz, az egyik dolog mélységesnek tűnik, pedig mélységesen felszínes, a másik pedig felszínesnek tűnik, pedig a legsúlyosabb és a legmélyebb, a leglélekbe markolóbb tett, ami elképzelhető, ami elkövethető, a gyilkosság maga. Gyere! Mit keresel te itt? Honnan tudtad, hogy itt vagyok? Két tudta a címet. Mondanom kell valamit. Jó, csak beszélj halkabban. Nehogy valaki meghallja. Fel is hívhattál volna. Fel akarom adni magam. Mi? Vétettünk Isten ellen. Isten? Terry, milyen Isten? Milyen Isten ellen, te hülye? Isten! Miért is hagytam, hogy rábeszélj? Egyáltalán nem én beszéltelek rá, hiába áltatod magad. Nyomja a lelkemet! Nézd, ezt nem teheted, Terry, világos? Eldobnád a saját életedet, az enyémet és Howard bácsiét is. Titeket nem mártanálak be. Hát ilyen nincs. Én csak magamról dönthetek. Nem tudsz kihagyni belőle minket. De igen. Nem, ideges vagy és zaklatott. Át fognak látni a hazugságaidon. Öngyilkosságra is gondoltam. Mi? Miért? Ne nyaggass már folyton ezzel a kérdéssel! Miért csak ki magad, de minket hagyd ki belőle! Én csak szeretnék tiszta lappal élni. Nézd, depressziós vagy. Csak rád tört egy kis depresszió. Ennyi. Két orvoshoz akarjuk. Nem, nem, nem. Én tudok neked segíteni, hogyha hagyod. Beszélni akarok róla. Érted? Bűhődni akarok, érte? Le akarom tudni. Na jó, hagyd nekem egy percet, hogy rendezzem a gondolataimat. Rendben, Terry? Te is eljöhetnél velem. De ha nem jössz, megértem. Csak egy percet adj. Amióta döntöttem, ritkábban félek. Ezt a figura, tehát ahogy így mondja, hogy te is eljöhetnél velem, de ha nem jössz, én megértem. Szóval, hogy így ő tudja, hogy ez másnak könnyebben megy feldolgozni, de ő a maga részéről. Tehát, hogy tolerálja ezt az egészet, igen, miközben annyira égeti őt, hogy nem bír már létezni. De erről van szó, hogy a lényed magva, amiben az erkölcsi tartalmad rejlik, az független a tudatodtól. Ténylegesen független. Tehát, hogy ja, Terry és ilyen ugyanúgy gondol erre a dologra, elkövetjük, mert szükséges, aztán majd túl leszünk rajta. Csak ilyen túl tud lépni, tehát ilyennek a lénye le tudja követni az ő tudat, az ő pszichéjét. De ez már akkor is érződik, amikor tervezik. Tehát igen. Ilyen mondja, hogy megfojtjuk a dróttal, és a Terry folyton aggódik, hogy de hát az szörnyű, tehát ott vér lesz, meg rángatózás. Tehát hát ő érzi ennek a drámáját. Mert a Terryt áthatja ennek az egész tettnek a misztériuma. Tehát a Terry fel tud nőni a gyilkosság bűnéhez. Az ilyen pedig nem akar. Tehát, hogy mondjam, ez a Terry az empatikus, az ilyen az meg magára gondol, ő ebből profitálni akar és kész. Tehát ha kell, embert is öl. A gyilkossághoz, meg az, hogy kell, igazán szükséges ez a gyilkosság, nem. És az a súlyos, hogy még mindig inkább Terry számára lenne igazán szükséges, mint az ilyen számára. Sokkal inkább. Tehát Terry az, aki nagy bajban van, mert uzsora kölcsönre kapott valami 30 ezer fontot, amit, vagy 90 ezeret, amit meg kell adnia, igen. Tehát igen. Valami iszonyatos összeggel lóg, és hát azért uzsorások azok kiverik belőle a... Értitek, na, tehát, hogy a fekáliát is, hogyha ő neki tényleg minden áron pénzt kell szereznie, az ilyen meg csak egy nagy világ életet akar, tehát neki ehhez nem kéne embert ölnie. Az ilyen az azért gyilkol, mert szeretne befektetni Kaliforniában szállodákba. Hát tehát ő ebben a kényszer helyzetben van. És nem csak azért, hanem mert szeretne imponálni Howard bácsinak, mert neki Howard bácsi az istene, az aki sokra vitte, és ő meg akar neki felelni, és a Howard bácsi azt mondja, hogy a család az család, a vér az vér, meg kell tennetek, akkor ő azt mondja, hogy jó, akkor én megteszem. Ő úgy van Howard bácsival, ahogyan Willy Loman az ő nagybácsiával van az Ügynök halála című filmben, őnek is van egy nagybácsi, aki sikeres ügynök lett, és ő hozzá akar igazodni mindenáron. És itt is erről van szó, hogy a sikernek az útja, az bizony emberi tetemeken átgázolva érhető, vagy járható végig. És ez egy ilyen kegyetlen törvény, amihez sajátos psziché kell. Tehát ahhoz, hogy gyilkoljál, ahhoz egy sajátos psziché kell. Fogalmazhatunk úgy is, hogy lelkiismeretlennek kell lenned, ugye egy sajátos adottság, bár egyesek szerint a lélek az adottság, mások szerint éppen akadály, tehát éppen egy korlát a lélek. Nem tudsz kedved és főleg érdeked mentén eljárni és gyilkolni, amikor az merengünk el azon, hogy milyen lenne ez a világ, ami egyébként így is borzalmakkal teli van. Milyen lenne, ha nem lenne lélek, meg lelkiismeret furdalás, meg ilyesmi, hanem úgy tényleg az lenne, hogy ha valakit meg kell ölnöd, mert az neked úgy jó lesz, akkor megölöd. Kicsit nehéz lenne összetartani ezt a társadalmat. Így is nehéz, de úgy azt hiszem, hogy talán nem is lehet. Régen én sokkal közelebb álltam Rousseau-nak az elképzeléséhez az eredeti állapotról, vagy az ős társadalomról, vagy ugye a társadalom megszületése előtti világról beszélnek, ami a társadalmi szerződés megkötése előtti világról beszél. Többek közt Rousseau, vagy Hobbes, vagy John Locke. Hát ők különbözőképpen látják ezt. Rousseau úgy gondolta, hogy az egy idilli állapot volt, amikor a bárány együtt legelészett az oroszlánnal, és mindenki természeténél fogva, egy harmóniába simulva segítette a közösséget. Én meg úgy gondolom, hogy most már sokkal közebb. Régen nagyon imponált nekem ez az elmélet, ez az antropológiailag optimista és szociálisan vagy társadalmilag pessimista szemlélet. Most arra úgy vagyok vele, hogy azt gondolom, hogy az ős állapot sokkal inkább a mindenki harcol mindenki ellen, vagy az ember embernek farkasa állapotra emlékeztetek. De akkor most is az ős állapotban vagyunk, tehát én ebben a társadalomban nem látok semmivel több összetartást, empátiát, vagy lehet, hogy ez most csak az elmúlt 20 év neoliberális gazdálkodás, a gazdaságának köszönhető. Igen, az elmúlt 20 év neoliberális. Mindenkinek át kell taposni a mindenkin. Hát, az vissza akar vezetni minket a társadalmi szerződés megkötése előtti időkbe gyakorlatilag. Le akarja bontani a hát ez a farkasok törvénye. A farkasok törvénye. Igen. Tehát, hogy így nem baj, hogy te bárány vagy, majd fölfalunk. Igen, én azt gondolom, hogy azért igenis szükség van azokra a törvényekre és azokra a normákra, amelyek lekövetnek egy magasabb rendű erkölcsi törvényt, vagy isteni törvényt, vagy mit is, amely annak jegyében jár el, hogy például ne ölj, csak hogy tovább ne is menjünk ennél. Erre hivatkozik Terry is egyébként, tehát ami mondjuk a neoliberális gazdaság számára az állam és a törvények, az Terry számára a filmben az Isten, hogy de hát, hogy ő ezt nem engedi, tehát hogy ezt nem lehet így, mert hogy is ez Isten beütközött ez a dolog. Igazából Isten akkor válik valóságossá, amikor nagyon megsérted őt, amikor nagyon az arcába köpsz. Addig olyan természetes, mert a világgal, ami körülvesz téged, amiben harmonikusan simulsz bele, azzal szinte úgy összefolyik Isten. Tehát, hogy Isten úgy következik a dolgokból, ezért aztán nem is kell Istennek nevezni, lehet nevezni akárminek, ami éppen körülvesz téged. Most nekem történetesen rádióstúdiószerű. De abban a pillanatban, hogy megsérted őt, abban a pillanatban, hogy szembemész az ő törvényével, és abban a pillanatban, hogy kiiratkozol abból a rendszerből, amelyben értelmezve vagy Istenben, abban a pillanatban Isten valóságossá válik a számodra, és olyan helyen kezd fájni, amiről nem is tudtál addig, ez történik Terryvel ebben a történetben. Szóval ez itt megint egy jó film, nézzétek meg ezt is, ez bizonyosan kölcsönözhető, és... Nem úgy, mint a Benny videója és a revans, amellyel kapcsolatban azt az elhamarkodott kijelentést tettük, hogy kölcsönözni tudjátok az Odeonból, nem tudjátok. Még mielőtt reklámoztuk volna az Odeont, kiderül, hogy szó sincs róla. A Cassandra álma igen, az kölcsönözhető, de az meg nem csak onnan, úgyhogy bárhonnan kölcsönözzétek ki, mert tényleg érdemes. Úgyhogy ne reklámozzuk akkor azt a céget. Ez egy 8-as film szerintem. Nem tudok vitatkozni. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. A Föld a szúnyadó energiát ásványok formájában hordozza. A Föld a testhez hasonló. Az ég a sugárzó energiát a fény áradásában hordozza. Az ég a lélekhez hasonló. A fa gyökérrendszerével a Földbe, az ásványok világába, lombkoronájával az égbe, a fény árjába hatol, mint a két szférát egymásba vezető energiahíd. A fa a szellemhez hasonló. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Magyar Dáviddal, akivel egy kis figyelmet szentelünk az SMS-eknek, legalábbis néhánynak azok közül, amely érkezett. Sziasztok, el sem hiszem, hogy végre élő adás, fogalmatok sincs, mennyire vártam, írja nekünk Csilla. Végre, jaj, mindenki odáig van, meg vissza. Láttátok-e a Viharszigetet, kérdezi a kedves hallgató. Ha nem, csak ajánlani tudom, írja nekünk Emre. Én nem láttam. Emre, azt hiszem. Én láttam, MR1? Nem, MR3. Egy olyan csatornán sugároz nekünk, amiről eddig nem is tudtunk. Én láttam a Viharszigetet, és kiváló. Ez igen, Scorsese-nek, meg a DiCaprio-nak az újabb közös munkája, és tényleg jó film. Már aki szereti a nagyon megcsavarós filmeket, az élvezni fogja, nekem nagyon bejött. Miért bűn embert ölni szerintetek? Kérdezi Miki. De jó kérdés egyébként. Hát azért, mert az isteni részt oltott ki, amihez nem férhetsz hozzá, amihez, az, amihez nincsen annyira, jogod. Annyira érdekes. Jogod. Ilyen, az egy sokkal mélyebb bűn, mint lopni. Tehát az nem is, nem, az nem. Egy más szinten van. Annyira valami. Érdekes, hogy alapvetően az ember kétféleképpen tekintett magára. Az egyik az, hogy van az én fenntartás, tehát a létfenntartás, hogy ennem kell bármi áron. Ha kell, ha nagyon éhes vagyok, tőled fogom elvenni, mert ha éhes vagyok, elveszem. A másik pedig a fajfenntartás, amikor feláldozom magam, ha kell, értetek, hogy ha éhes vagyok, akkor is inkább éhen döglök, de nektek adom ezt a falatot. És hogy az emberben ez a két dolog váltakozik. Tehát vagy verseng. Vagy ölsz, vagy megmentesz egy fajtársadat. És van olyan helyzet, amikor a gyilkolás nem bűn. Mert hogy van ilyen. Tehát, hogy mindannyian abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy nem kell szembesülnünk a gyilkolással. A gyilkolás az csak akkor nem bűn, hogyha azáltal megmentesz több embert, vagy érdemesebb embert. Hát ez az. Már is van egy magyarázat, már is lehet méricskélni, hogy akkor ez most ez a kategória, vagy nem az a kategória. De igen. Ott van a hetedikben John Doe, aki ölt azért, hogy felhívja a figyelmet a súlyos a hét főbűnre, hogy mi ezekben tocsogunk, és ő a maga részéről ezt nem tartotta bűnnek. A szex szükséges jó, ha nincs, az nagyon rossz. A gyilkosság nem lételemünk, írja nekünk a... Ehhez képest végigkíséri az emberi civilizációt. Mi minden civilizációt, minden kort, minden társadalmat folyamatosan mészárolunk. Mégis lételemünk valahol? Hát valahol egy teljesen természetes állapot az, hogy öljük egymást, és egyes vélemények szerint például minél inkább túlnépesedett a Föld, annál inkább éleződni fognak a konfliktusok, és annál nagyobb szabású, és nagyobb méretű, és nagyobb léptékű háborúkra kell számítanunk, mert az emberek valahol tudat alatt érzik, hogy sokan vagyunk, és csapolni kell a rossz vért. A spoiler előtt, ha esetleg lehetne jelezni, az lényegesen javítaná az ajánlott film élvezetének értékét. Hát mi az elmúlt három film ajánlása során egy esetben sem spoilereztünk, mind a három filmnek jól tapintható csattanója van, és egyik esetben sem lepleztük le. De ha akarod, én most mind a hármat egy mondatban elmondom. Szóval nem tudom, hogy mire föl. Nem, hát tény, hogy nagyon részletes elemzést, vagy nagyon részletes beszámolót adtunk, de azért mind a három esetben kikerültük azt, ahol tényleg ott van a jóféle katarzis, vagy a jóféle örömkönnyek, vagy szóval egyáltalán a felismerés, meg a tapasztalás. Kedves Robi és Dávid, örömmel hallgatom a fejtegetéseteket. Írja nekünk ez. Sziasztok, ugyan sorozat, de a Robinak mindenképpen ajánlom az új BBC féle Sherlockot. Zseniális. Új Sherlock Holmes. Nem tudom, mert én Sherlock Holmes-t Jeremy Bretten kívül nem tudom, szóval úgy félek tőle, de Sherlock Holmes sokkal nehezebb úgy elképzelni, mint James Bondot, hogy egy ilyen cserélhető figura, aki 3-4 évente, amikor épp az aktuális divat változik, akkor lecserélik, vagy 5-10 évente. Sherlock Holmes nekem is egy karakter, és mindig az marad. Mi az, hogy érdemesebb ember, kérdezi NK? Hát én úgy gondolom, hogy amikor én maximálisan pacifista vagyok, és háború ellenes vagyok. De úgy gondolom, hogy vannak ennél a pacifizmusomnál alapvető erkölcsi megfontolásokon álló elgondolások is. Tehát, hogyha azt gondolom, hogyha például genocídium történik, tehát hogyha tömeges emberírtás történik, akkor igenis be kell avatkozni, és igenis bombázni kell, meg igenis meg kell szállni, meg igenis na jó, de ilyen ki kell csavarni a kezéből igen. Annak a fegyvert, aki terrorizál másokat, ártatlanokat, és ha ez azzal jár, mert kényszerhelyzetben van, hogy meg kell ölni őt, akkor meg kell ölni őt, mert ez az ára annak, hogy ártatlanokat mentsünk meg. Itt jönnek azok, hogy a civileket békén hagyjuk. Tehát, hogy egyes számú alapszabály civil nem játszik, kettes, nő nem játszik, hármas, gyerek nem játszik. Tehát, hogy alapvetően a háború az férfiakról szól, és katonákról szól, és persze minden háború folyamatosan elfajul, és mindegyikben folyamatosan megy a civil lakosság terrorja, mert azzal lehet megtörni egy országot, ha a hátországot is bombázod, hogyha az ivóvíz hálózatot tönkreteszed, hogyha nem jutnak élelemhez. Tehát nyilvánvaló, hogy a háborúban nagyban játszanak, és az egész Genfi egyezmény az nem működik. A papíron, a tárgyalóasztalnál működik, háborúban fegyvercsattogás közben meg nem működik, de azért mégis mindenki tudja ezt, tehát fel tudsz állítani egy listát, hogy ki az, akit először, vagy ha választanod kell, akkor melyikre lősz inkább. A következő 20 percben a Menekülés az éjszakába című filmet fogjuk ajánlani nektek, amely a Sean Penn-nek a filmje, olyannyira Sean Penn-nek a filmje, amennyire mindegyik annyira szerzői film az a mai délután ajánlott négy film közül, amennyire csak lehetséges. Tehát úgy a Revanse esetében, mint a Cassandra álma esetében, a Benny videója esetében és a Menekülés az éjszakába esetében az író és a rendező ugyanaz a személy. Tehát itt nagyon erős alkotói koncepciókkal állunk szemben, és a Menekülés az éjszakába esetében ez nem más, mint Sean Penn, az a zseniális színész, aki mellesleg egy kiváló rendező. A szerintem egyébként pedig... rendezőnek még jobb is, mint színésznek. Nem egy példa igazolja ezt. Ott van például az Ígéret megszállottja című filmje, szintén kiváló filmje a Sean Penn-nek, ahol szintén a Jack Nicholson játssza a főszerepet. Igen, az nagyon-nagyon jó film, és annyira örülök, hogy eszembe juttattad, mert egy ideig meg akartam újra nézni a filmet, és nem emlékeztem a címére, és ott kutattam az agyamban, hogy úristen, ez a film, ez mi is volt. A különbség az, hogy ott egy Dürrenmatt regénynek a megfilmesítése történt, míg itt a Sean Penn-nek a saját forgatókönyve az, amiből a film született. Ez a film is a bűnről, a bűnhődésről, a bosszúról, a kegyelemről, a megbocsájtás képességéről szól, és hát Jack Nicholson a mint szokása úgy ezúttal is a non plus ultrát. Hát Jack Nicholson ebben még nagyobbat nyújt, mint én, amit bármit láttam tőle. Van egy olyan jelenete, hogy az embertelenül nagy alakítás. Ez az ember, aki az ősspillert annyira jól játsza, mint senki, az annyira elesett tud lenni, és annyira szánalmas, és annyira gyönge, és annyira esendő tud lenni, amiért szintén annyira szeretjük és tiszteljük, amennyire csak lehetséges. Everything was in place, everything seemed alright. But you were missing. Last night I dreamed. Drifting down, couldn't get back. Lost in trouble, so far from home. I reached for you, my arms were like stone. Woken you were missing. Sean Penn írt és rendezett, a főbb szerepekben a Jack Nicholson, a David Morse, aki szintén kiváló John Booth szerepében, Robin Wright Penn, aki Jojo-t, John Booth szeretőjét játsza, és hát őnek idővel megunhatta, hogy a bátyjának az árnyékában tengeti, úgyhogy egy idő után elmaradt a neve, végéről lesz, hogy Penn, és ő most már csak Robin Wright, aztán Angelica Houston, aki Mary szerepében a Freddynek, a főhősnek az elvált feleségét játsza. A történet az hasonló a revanséhoz. Freddy Gale és Mary Gale boldog házasok, és jön John Booth, egy részeg sofőr, aki elüti az ő kislányukat, és a 7 éves kislányuk meghal. És akkor itt emlékezzünk meg a Gépész című filmről. Akár. Hogy az ő elvesztését Mary és Freddy milyen különböző módon éli meg, rögtön vége is lesz a házasságuknak, pedig van 2 egészséges fiú gyerekük. De hát Mary ennek a polgári útját választja, rendez egy szép temetést, egy szép sírkövet rendel, és elmegy ilyen foglalkozásokra, csoportterápiába jár, és próbálja fölépíteni magát és az életét, újra talál egy rendes férfit maga mellé, akivel közösen nevelgeti a 2 fiát, és próbál tovább lépni. Hát ez az, ami Freddy Gale-nek nem sikerült. A Jack Nicholson által játszott karakter az őrlődik, és nem tud túllépni a gyászán, és hát rettenetesen züllik. Tehát és menekül az éjszakába. Tehát, igen, hogy ő ott él a bordélyházban, és prostikkal tölti az életét, és borzasztóan kicsúszik a pályáról. Jó, sokkal jobban szenved, mint Mary. Tehát őt sokkal jobban elvágta ez az ügy. Nem, hát ő belül benne lángol, fortyog a düh. Tehát ő tudja, ő pontosan tudja a gyilkos, hát egy gyilkos, ő gyilkosnak gondolja, valójában egy balesetről van szó, de pontosan tudja azt az időpontot, amikor szabadul a börtönből, és ő azt tervezi, az elmúlt 6 évben ezt tervezte, hogy meg fogja ölni. Csak aztán kijön John Booth a börtönből, és egy olyan figura, aki olyan az egész figura, mintha börtönben megvilágosodott volna. Vagy legalábbis így lenyugodott, így megtisztult. Egy olyan tekintet, én nem is ismertem David Morse-t ezen a filmen kívül, máshol hát nem láttam. Hát pedig a Táncos a sötétben ő játssza a rendőrt, illetve a 12 majomban ő játssza az őrült tudóst, aki a vírust kiszabadítja. Tényleg! Hogy ő, hát ilyen, igazából ő egy kicsit B-kategóriás, úgy nem, soha nagyot nem kapott, de mindig szerepelt jó filmekben. De olyan átható tekintete van ebben a filmben, és annyira, tehát hogy mondjam, ez olyan, amikor valakinek a szeméből sugárzik mintha a megvilágosodottság. Én nekem azt tetszik benne, hogy egyszerre alakít egy kemény fiút, akit megedzett a börtön, és valakit, aki emellett mégis tiszta maradt és ártatlan, vagy szóval van az emberben valami nagyon érdekes ilyen kettőség. Van egy nagy hírem. Elmondhatom, vagy nem? Mi az a hír? Hogy érzékeltessem, milyen nagy hír? Ez egy igazi nagy hír, komolyan. Akarod hallani, vagy nem? De biztos? Igen. Mondhatom? Igen. Kijött. John Booth szabad. És most megölöm. Takarodj innen, Freddy! Kifelé! Megyek, amíg nem lesz bátorságot kimondani az igazságot. Igazság? Miféle igazságot, Freddy? Megígérted, hogy... Mit ígértem, Mary? Hogy nem beszélek a lányunkról, csak mert megzsaroltál? Zsaroltalak? Ha beszélni akarok, a gyermekei édesanyjával tilos említenem a lányomat. Hagyd el a házunkat! Ez az én házam. Ha léteznek természeti törvények, az enyém. Mert ha a gyerekeim itt élnek, az én fiaim, akkor ki meri nekem megtiltani, hogy meglátogassam őket, amikor csak akarom? Hozzám nem szóltam! Hívjam a rendőrséget. Tőlem azt hívsz, akit akarsz! Miért vonnának a te gyerekeid? Soha nem voltál apja a 2 fiúnak, csak is a lányunknak! Emily! Ez a neve! Igen, Emily! De ő meghalt! És most minden szeretetem ezé a 2 fiúé! És neked az fáj, hogy te ezt nem tudod megadni nekik! Freddy, megkérlek, hogy most menj el! Akarod, hogy megöljem John Booth-t? Mondd! Akarod? Engedd el! Ez az én dolgom! Te csak élj tovább, mintha nem is tudnál! Engedd el, Freddy! Én sokat tettem, érted, tudod? Nagyon sokat. Ezért szemétség, hogy meg sem akarsz hallgatni. Komolyan mondom. Mérit, nagyon felkavartam. Sajnálom, de nem kavart fel. És ha azt hiszed, én is méricskélem, ki mennyit tett, hát nagyon tévedsz. És ha szerinted ez szemétség, le vagy szarva. Nem tudom csak, hogyan meg akarod-e ölni azt a fickót, de egy valami biztos. Ennek semmi köze a lányunkhoz. A kislányunk meghalt, Freddy, és nem hozhatod vissza, bármit is csinálsz. Még a temetőben sem jártál, Freddy. Még Emily sírját sem láttad. Miért? Mert nem asszisztáltam a ceremóniádnál? A műsorodnál? De aztán kimentem, Méri. Egyedül. Oh, tényleg? Igen. Akkor bátrabb vagy, mint hittem. Mi van a sírkövére írva, Freddy? És milyen színű a kő? Dombon áll? Egy fa alatt? Egyáltalán álló vagy fekvő kőlap? Gondoltam. Roger, megkérlek, ha olvasod az újságban, hogy John Boost agyonlőtték, nézd majd a szemébe. Érez-e büszkeséget és megkönnyebbülést? Büszkeséget és megkönnyebbülést, Méri? Méri, Méri. Ez egy létező hollywoodi irányzat. Ezek a baloldali szemléletű, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy keresztény szellemű filmek és filmesek, amilyen például Sean Penn, amilyen például Tim Robbins, Susan Sarandon, és ide tartozik Jack Nicholson is, ők kölcsönösen egymás filmjeiben nagy előszeretettel szerepelnek, és ezek a filmek az esetek többségében igen, a kegyelemről, a megbocsájtásról szólnak, arról, hogy a bosszú útjáról hogyan tudunk áttérni, a megtérni a kegyelemnek és a megbocsájtásnak az útjára. Tehát, hogy az ószövetségből hogyan lesz új szövetség, vagy az óemberből hogyan lesz új ember, és hogy ez az újjászületés, ennek mi az útja. Nem lehet véletlen az, hogy például a Tim Robbins által rendezett Ments meg Uram című brilliáns filmnek a főszerepében éppen a Sean Penn játszik. Ez egy, Susan Sarandon, ez egy jól körül határolható kör, amelyik ezen a témán van elkattanva, és érdekes módon sokkal élőbb és sokkal megragadóbb módon tud szólni ez a nagyon baloldali, nagyon renitens módon baloldali, már-már a demokrata pártól is balra elhelyezkedő rendezői kör. Bocsánat, nem magyarországi értelemben baloldali, tehát vigyázat. Igen, tehát hogy ez az igazán a szónak az igazi értelmében baloldali kör sokkal hitelesebben tud a kereszténységről és ezeknek a keresztény üzeneteknek a tolmácsa lenni, mint akármilyen, akármelyik Mel Gibson. Igen, pont őt akartam. Stallone. Igen. De mindegy. Ez a film egyébként nekem olyan, hogy néztem, hát imádom Jack Nicholson, tökéleteset alakít, és ez a David Morse sem rossz, őnek is vannak nagyon jó pillanatai, de mégis a film talán a kétharmadáig, vagy háromnegyedéig egy ilyen majdnem közepes, egy kicsivel jobb, egy ilyen hatos szintű filmnek éreztem, amit úgy nézek, nem rossz, de és akkor a végére egyszer csak akkorát robban a film, hogy így fölmegy olyan szintre, hogy az ember beleborzong, és én sírtam konkrétan. Rátapad a képernyőre, én is megkönnyeztem, és olyan katarzis, hogy leüt, tehát hogy így most is beleborzongtam, és akkor rájöttem, hogy ez a Sean Penn, ez mekkora egy zseni, hogy tényleg így hogy adagolta ezt, hogy visszatartotta a végére, hogy olyan legyen, hogy így letöröljön mindent, ami az előtt volt. Tényleg egy pokoljárás az egész, tehát ahogyan Freddy Gale-t követjük azokba a ócska-mocskos lebújokba és azokkal a hitvány nyomorult embereknek a környezetében ott prosztó alakokkal, igen, akikhez méltatlan így elemészti az életét, tehát eltékozol minden. A sorsa száműzte őt ebbe a pokolba igazából, és hogy van visszatérés onnan, tehát van hova visszatérni onnan, és hogy ez nem máson keresztül vezet, mint a gyász feldolgozásán, mint a szenvedés megélésén. És mert szenvedni fog mindaddig, amíg nem hagyja, hogy a fájdalom megérintse. De ennek az útja az együttérzés, ennek az útja az, hogy képes vagy megnyílni a másik iránt, és képes vagy a másiknak a gyászát, és a másiknak a fájdalmát, azt a magadéhoz mérni. De milyen zseniálisan vezetődik ő erre rá, mennyire zseniális az a jelenet, hogy ő neki, hogy hol kell megtalálnia, és hogyan kell megtalálnia végre az ébresztőt, hol nyílik ki a szeme, tehát hogy hol ébred föl ebből az elmúlt akárhány év szörnyű szenvedéséből. Az egyik legerősebb filmdráma, amit láttam az utóbbi években. A rohadt életbe. Ez a kurva. Üres ez a kurva tár. Nincs egy kurva töltény ebben a rohadt tárban. Nem bánja, ha rágyújtok? Nem. Tudja, becsukná az ajtót, hadd aludjanak a szüleim. Fel ne ébresszük a szüleit. Amikor ez történt, meg akartam halni. De nem volt. Érti? Nem azt akartam, hogy megbocsásson, azt nem is akarhattam. Ahogy most sem. De feltételezem, régóta vár erre a napra. Jó. Üljön le. Tudom, hogy régóta vár. De én nem megyek el. Nem szólok a zsaruknak. Itt maradok. És élek, ahogy tudok. Nem lehetne, hogy ön várjon néhány napot? Hát, ha közben meggondolja magát. Nézze. Én ékszerész vagyok. Van egy ékszerboltom. És semmi más. Ennyi. Ez vagyok. Érti, miről beszélek? Azt hiszem. Hallgasson! Nem érti. De hogy is érti? Nem érti! Adok 3 napot. 3-at. Remélem, akkor nem felejtem el megtölteni ezt a kurva tárat. Micsoda jelenet, állnak abban a lakókocsiban, a Freddy nem töltötte meg a fegyverét, és az üres pisztolyt fogja rá erre a szerencsétlen emberre, aki meg nem is védekezik, hanem csak... Álmából ébresztett az éjszaka közepén. Igen. És mégis tartja a kezében azt a fegyvert, amiben nincs egy töltése, és így fenyegeti vele, de az egész szituációnak a két ember, az egyik az, amelyik egy töltetlen fegyverrel hadonászik, a másik, amelyik meg bármit tehetne, mert itt és most akármit tehetne, de nem tesz semmit. Mint ahogy később, hát ugye 3 napot adott a Johnnak. És ennek a 3 napnak a cselekménye igazából a film. És később meg is ismétlődik ez a, egyébként egy még sokkal durvább jelenet, és az elképesztő megint csak, ahogy újra ott találja magát a lakókocsinál, és ott van egy ilyen klasszikus western beállítás, egy ilyen majdnem párbajszerű élmény, az megint nagyon jó, annyira tetszik, hogy Sean ilyeneket bevállal, ilyen igazi klasszikus western kompozíciókat. És hát onnan bonyolódik tovább, és tényleg elkerülhetetlen a katarzis, tehát úgy van felépítve az a John Booth azért a börtönben volt ideje gondolkodni, és elég jól megcsinálta a forgatókönyvét annak, hogy hogyan lesz megmentve egy lélek. És megint nem fogjuk széjjel spoilerezni nektek az élményt, úgyhogy nem mondjuk el, hogy mi lesz a brutális katarzis a filmnek, pont azért, hogy érdemes legyen végignéznetek a Menekülés az éjszakába című Sean Penn filmet, mely 1995-ben készült, és a legjavát, a tehetségének legjavát hozza benne nem csak Sean Penn, de Jack Nicholson is Freddy Gale-nek a szerepében. A mai adásban a Magyar Dávid kollégámmal bűn és bűnhődés témakörében próbáltunk egy néhány említésre és megtekintésre érdemes filmet fölvonultatni a számotokra, olyan filmeket, mint a Benny videója című, vagy a Revanche című osztrák filmek. de ilyen a Cassandra Alma című Woody Allen film, vagy a Sean Penn-nek a rendezése, A menekülés az éjszakába. Ezek mind olyan filmek, amelyek érdemesek arra, hogy megtekintsétek. A menekülés az éjszakába speciál szerintem egy 9-es film. Igen, én is hajlok rá. Nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. A holnapi napon 3-tól 5-ig a szokásunk szerint itt leszünk veletek újra. Én Puzsér Róbert voltam. Hallgassatok továbbra is Rádió Cafét, már ami a következő egy órát illeti zenét, és azt követően is mi pedig mintegy 22 óra múlva újra itt leszünk veletek. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Isten a semmi szakadékán túl lakik. Aki képzeletében függőhidat épít, s hitét belevetve átkel, beléphet Isten ajtaján. Aki a semmivé válik, egy a szakadékkal, úgy suhan át rajta, mint a szél, berepülhet Isten ablakán. Puzsér Róbert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.